is grounded, for the fog is down again. I should be leaving in the morning on a flight for Singapore. With a guitar and a suitcase and a face in a photograph. Supplement, and still I can't forget. I should be leaving in the morning on a plane bound for the sun. With a guitar and a suitcase and a face in a photograph. Girl in information, with her eyes on half the nation, she's turning with a smile to break the news. I cannot quite believe it, but I thought I heard her say, the customs all have woken up, the fog is on its way. So I'll be leaving in the morning on a plane bound for the sun. With a guitar and a suitcase and a face in a photograph. Hier word ik echt helemaal ontspannen van. Misschien jij ook wel. Lijkt me een goed plan zo aan het einde van de dag. Magna Carta. Een airport song. Yes, I'll be leaving in the morning on a plane bound for the sun. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, wat een prachtig beginnen. Oh, ja, daar word ik echt helemaal vrolijk van, zo aan het einde van de dag. Gezellig dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een programma vol lekkere muziek bij jouw lokale omroep. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen, ook vanavond weer in de show. Dus stay tuned, blijf lekker luisteren nog wat. We gaan het hebben onder andere over vaccinaties binnen de Franklandgroep. Dat is een regionale stichting, zou je kunnen zeggen, met een reeks verzorgingstehuizen, laat ik het zo maar zeggen. En zij doen natuurlijk aan coronavaccinatie. Hoe ze dat doen en waarom? En waarom ze doen zoals ze het doen, dat hoor je straks hier in de show. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij heeft er de pest in, aan, op, ik weet het niet. Het gaat over de pest. En waar dat op uitkomt, dat hoor je zo meteen ook in zijn column. Straks over ongeveer een minuut of 20. En tenslotte, Foodwatch lanceert een offensief voor gezonde voeding. Dat doen ze eigenlijk altijd al. Maar nu ook vanuit hun filosofie van, goh, wat zit er nou weer in? En worden we niet gefopt met z'n allen? Nou ja, je hoort het allemaal zometeen hier allemaal in De Late Avond. Oh, when the sun goes down. And your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. On a blanket with my babies, where I'll be. Under the boardwalk. Boardwalk, people walking above.

hier in de late avond. Hoorde je ze weer eens uit 1981. De Drifters ervoor met Under the Boardwalk. Collega Herman de Bruin gaat aan de slag met de mensen van Foodwatch. En waarom? U hoort het in het volgende gesprek. Foodwatch lanceert offensief voor de gezonde voeding. En wat gezonde voeding is, ga ik vragen aan Elif Stepman. Ze is van de stichting Foodwatch Nederland en in de uitzending. Elif, welkom. Dankjewel. Gezonde voeding, dan hebben we bijvoorbeeld over zout en suiker, hè? Klopt, ja. Een gezondere omgeving, dus minder fastfood. Mm-hmm. Producten met te veel suiker, vet en zout, die we overal zien in de supermarkt. Ja. Dus gezonde omgeving, ja. Maar we zitten met zout en suiker, om die twee maar even te noemen. Er zijn veel meer dingen natuurlijk die jullie belangrijk vinden. Toch nog steeds op veel te hoge concentraties, toch? Ja, inderdaad. Producenten stoppen al jaren veel te veel suiker, vet en zout in hun producten. En dat weet de regering ook. Maar tot nu toe zijn er weinig afspraken gemaakt, of ze falen, om dit uit de producten te halen. Ja, ja. De fabrikanten luisteren niet, of ze willen niet, of ze kunnen niet? Wel, momenteel mogen de fabrikanten zelf afspraken maken, via zelfregulering heet dat. Ja. En dat komt erop neer dat die afspraken eigenlijk veel te slap zijn. En dat mag gewoon voor de regering. Dus wij vinden een zelfregulering een goed idee. Maar ondertussen zien we dat de overgewichtcijfers blijven stijgen. Ja. Dus zo'n goed idee lijkt het ons niet. Nee, en jullie hopen op een nieuwe regering die er straks komt, die een offensief voor gezonde voeding gaat omarmen. Inderdaad, ja. Dus eindelijk wettelijke en financiële maatregelen nemen. Want via ons offensief vragen wij om onze gezondheid en ons recht op gezonde voeding goed te beschermen. En via vrijwillige afspraken met de industrie lijkt het maar niet te lukken. Dus roepen de politieke partijen op om daar eindelijk iets aan te doen. Ja, via een e-mailactie Offensief voor onze gezondheid. Die hebben jullie gelanceerd. Ja, inderdaad. Consumenten kunnen een e-mailactie ondertekenen. En daarmee wordt een rechtstreekse mail gestuurd naar alle politieke partijen in Nederland. Oké, dus dan kunnen de consumenten invloed uitoefenen op de politici. Inderdaad, ja. Want, hopen we dan. We zijn al jaren roepen in de woestijn. Er zijn ook steeds nieuwe onderzoeken die zeggen dat er iets moet gedaan worden aan de zelfregulering. En dat wettelijke maatregelen echt nodig zijn. Maar ze willen dat maar niet doorvoeren. Nee. Dus daarom roepen wij met alle consumenten op tot verdere maatregelen. Ja, en zijn er veel consumenten die daarvoor in zijn, die dat willen? Ja, voorlopig zijn er al zo'n 4000 ondertekenaars en de aantallen blijven stijgen. En we hebben het net gelanceerd, dus we hebben heel goede hoop. Ja, ja. Maar dat betekent dat er voor de verkiezingen nog zo'n appel gedaan moet worden op de politiek. En dat na de verkiezingen het dan anders moet dan dat het nu is. Want de politiek loopt volgens mij een beetje aan de leiband van de industrie. Ja, inderdaad. Bij alle akkoorden die nu worden gesloten is de industrie aan tafel. En bij vragen bijvoorbeeld om kindermarketing strenger aan te pakken, zegt de industrie dat daar geen draagvlak voor is. Dus is het hoog tijd voor een beetje strengere maatregelen. De huidige politiek erkent wel dat het huidige pakket aan maatregelen faalt. Dat heeft onze staatssecretaris voor volksgezondheid letterlijk gezegd. Mm-hmm. Maar maatregelen nemen ze niet meer. Dus de nieuwe regering biedt alle hoop momenteel. Vandaar dat we nu al de politieke partijen aanmoedigen om het niet te laten bij loze verkiezingsbeloften, maar om echt iets te doen aan overgewicht. Ja, en als het meezit gaat dat lukken. Maar het ligt ook een beetje aan hoe de coalities straks is en welke politieke partijen het voor het zeggen gaan hebben eigenlijk. Ja, zeker. Maar we willen hen alvast nu al oproepen om dit serieus te gaan nemen. Dus hopelijk zullen ze dit ook doen. Jullie geven geen stemadvies van, dan zou je op die partijen moeten stemmen. We hebben wel al gekeken welke politieke partijen welke maatregelen voor opstellen. En we gaan daar waarschijnlijk binnenkort ook nog iets over uitbrengen. Mm-hmm. Maar ja, we willen gewoon alle politieke partijen aanschrijven, want we weten nog niet, zoals je zegt, wie in de regering komt. Nee. Dus het is voor iedere partij een noodzaak. Nou ja, het is voor heel Nederland een noodzaak, dus ook voor de politiek. Ja. Ja, daar komt het op neer natuurlijk, ja. Waar moeten mensen zijn als ze dat offensief voor hun gezondheid, die e-mailactie, willen bijwerken, ook willen doen? Dat kan op onze website, dat is foodwatch.nl. En daar word je direct doorgelinkt naar onze e-mailactie. Dus ik zou zeggen, teken massaal, zodat de regering eindelijk ons recht op gezonde voeding serieus neemt. Foodwatch.nl, daar moet u beginnen met een offensief voor gezondere voeding in Nederland na de verkiezingen. Daar komt het in ieder geval op neer. Elif Stepman, Stichting Foodwatch Nederland, dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg en met de sterkte in de strijd. Want er zal nog wel eens strijd gevoerd moeten worden. Dank je wel.

I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood. Tula Clark hier in de late avond met Lou Chevalier. Geweldig. En Bob Dylan en Melancholy Man. Dat is een prachtig nummer van heel lang geleden. En je hoort hem hier, hier in de late avond natuurlijk. In een ogenblik de column van Han van der Horst. Hij heeft de pest erin. Of niet. Nou ja, je hoort het zo meteen eigenlijk wel. Na Chris Isaak en Can Do A Thing. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het zonnetje schijnt en de maatschappelijke krankzinnigheid neemt toe. lieve mensen. In de krant lees ik dat de politie super gemotiveerd is alle deelnemers aan de avondklokrellen van 3 weken geleden alsnog op te pakken. In Rotterdam worden hun portretten zelfs levensgroot aan de openbare weg opgehangen, zodat het publiek ze bij de Prinsen Marais kan aanbrengen. Er worden nog net geen beloningen uitgeloofd. Tegelijkertijd gingen burgers dit weekend massaal de weg op om in bos, hei en park, aan strand en plas, tot stand te brengen wat de virologen in hun potjes Engels een superspreader event noemen. Dat is net zoiets als de coronafeestjes die de boa's 's nachts proberen op te sporen, maar dan een stuk groter. Op zaterdagmiddag al werd de toegang tot de Kralingse Plas in Rotterdam afgesloten, omdat het veel en veel te druk was. Ik bedoel, er sneuvelden geen ruiten, er werden geen winkels geplunderd, maar qua te veel mensen, te dicht bij elkaar, was het net een demonstratie tegen de avondklok of tegen de virusmaatregelen in het algemeen. U weet het niet, maar de avondklok is afgeschaft. Hij is sinds begin deze week vervangen door iets wat verder gaat. De regering kan zelf bepalen op welke uren het verboden is in de open lucht te vertoeven. 'S Nachts, maar ook overdag. En het geldt net zo goed voor de tuin. Zou je eigenlijk in het donker tussen 9 en half 5 nog wel straffeloos een sigaretje mogen roken op je eigen balkon? Iedereen is sterk gefocust op de avondklok. De deelnemers aan de rellen zijn paria's geworden die zelfs door voetbalhooligans worden uitgekotst. Ondertussen is er verrassend veel autoverkeer op straat. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat dit allemaal ritjes naar winkels voor essentiële levensbehoeften zijn. Veel mensen gaan gewoon naar kantoor, ook als dat in principe nergens voor nodig is, als ze net zo goed thuis kunnen werken. Daarnaast vindt er volgens mij heel veel familiebezoek plaats. Dat kan niet anders in een land waar minister Hoekstra de massa voorgaat door in het kader van een campagnefilmpje nota bene de ijzers onder te binden op een plek waar het volgens de coronaregels absoluut niet mag. De mensen doen zich braaf en volgzaam voor, toegegeven. Het zijn slechts kleine minderheden, groepuscuul noemden we ze een halve eeuw geleden in het wonderjaar 1968. Het zijn slechts kleine minderheden die met leuzen en spandoeken de straat opgaan. Zij ontmoeten onmiddellijk de scherpte van de wet en de hoon van de medeburgers. Die pakken het zelf anders aan. Ze demonstreren niet met leuzen en spandoeken. Ze verzamelen zich ook niet op pleinen. Ze stromen massaal naar het groen. Het zijn er zoveel dat de boa's en de boswachters niet meer kunnen handhaven. Zo slijt de lockdown in het dagelijks gebruik. Er begint iets te veranderen. Op de straten hangen niet alleen de koppen van de relmakers, maar ook grote billboards van Herstel NL. Een beweging die een totale openstelling van Nederland eist, terwijl de risicogroepen, vooral ouderen, zogenaamd geholpen moeten worden zichzelf te isoleren. De kopstukken zijn geen wappies en virusontkenners zoals Willem Engel, maar gerenommeerde professoren. Bijvoorbeeld Barbara Baarsma, ook nog topvrouw bij de Rabo. Billboards neerzetten is een dure grap. De website ziet er professioneel en gelikt uit. Het ontbreekt deze pressiegroep kennelijk niet aan centen. Mag ik vragen waar die vandaan komen? Let op mensen, de dingen gaan aan het schuiven. Maar één ding gaat niet aan het schuiven, van dat virus komen we niet zo makkelijk af. Ook als we in staat zouden zijn de bevolking binnen een paar maanden als geheel te vaccineren. Ondertussen gaat het wrekken in de naden van onze standvastigheid door. We zitten in het net, mensen. En wie er gevoelig voor is, moet maar denken. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, nog de pest die rondwaart in het donker, nog de plaag die toeslaat midden op de dag, al vallen er 1000 aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen.

Life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No, just be as you just are. Speaking truthfully, I'm not who I used to be, and I know some people might laugh, 'cause my music doesn't sound the same, and my hair's no longer shaved. I'm worried if I'm on the right path. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 26, I spoke to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel. You are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life is better when you open. Mike Posner. You don't always have hier bij de late avond. Be as you are. Altijd de goede raad, denk ik. Altijd goed om jezelf te zijn, natuurlijk ook, hè? Tja. Verder Agda uit de Munnik hier in de show met Lopen tot de zon komt. In een ogenblik gaat Herman de Bruin weer in gesprek met de mensen van de Frankenland Groep over het vaccineren binnen de instellingen van Frankenland Groep in de regio. Hoe zit dat? Waarom doen ze dat? Hoe gaat dat? En wat zijn de resultaten mogelijk? Je hoort het zo meteen allemaal hier in de show. Na Level 42 en Take a Look. So Als gast in de studio heb ik Ben de Koning. Hij is bestuurder van de Frankenlandgroep. En de Frankenlandgroep is de ouderenorganisatie, althans voor de huisvesting van ouderen in de regio Schiedam en Vlaardingen, Ben. Zeker, ja. Schiedam en Vlaardingen is echt ons werkgebied. Hè? Ja, met vijf locaties voor verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en een hele grote thuiszorgdivisie. Al een jaar lang met corona bezig en dat is in verzorgings- en verpleeghuizen toch wel een punt, hè? Ja, dat is wel een dingetje. Ik ben hier vorige keer al eens geweest om te zeggen hoe het in 2020 was. Mm-hmm. Maar vanaf 1 januari hebben we het wel weer ook weer stevig voor onze kiezer gehad. Ik heb toevallig vanochtend de balans opgemaakt. Daar hadden we 61 bewoners die positief getest zijn sinds 1 januari. Nou, daarvan zijn er 16 overleden. Ja. Ook wel 26 hersteld. Maar dan hebben we er nog steeds een aantal die nu in quarantaine zitten. Ja, en ook enkele tientallen medewerkers die besmet zijn geweest en uit de roulatie. En over de diverse huizen heen, hè? In dit geval zat het... Zit een heel klein beetje in het Jacobsgasthuis. Maar het leeuwendeel zit in Frankenland op 2 afdelingen voor PG. Dus voor dementerende ouderen. Dus dat is het moeilijkste te bestrijden. Want die mensen die zijn niet te sturen. Die kun je niet isoleren op hun kamer. Nee, dus dat is heel lastig. Die besmetting blijft alsmaar in kleine dingetjes groeien. Ja. We hebben wel geleerd daar. Dat is natuurlijk ook aardig. Want de verpleeghuisbewoners zijn in grote mate al gevaccineerd. Tenzij ze al op het moment van de vaccinatie besmet waren. Dus dat was het grootste gedeelte. Maar tussen de mensen die op dit moment besmet zijn, zitten er ook 7 die al een eerste vaccinatieprik hadden gehad. En ik kan je dus uit ervaring mededelen. Dat is wel interessant voor de luisteraar, denk ik. Dat als je zo'n eerste vaccinatie hebt gehad, dat het denk ik wel waar is dat je 50% minder ziek wordt als je dan besmet raakt. Ja, ja. En ook zelf minder besmettelijk bent. En na de tweede prik loopt dat op tot 90%. Dus die veronderstellingen kloppen wel. Die mensen zij hebben mildere klachten. Die zijn meer alsof ze verkouden zijn of een klein griepje. Een klein griepje, zoals het gezegd wordt, ja. Ja. Maar dat betekent dat er zo snel mogelijk zoveel mogelijk gevaccineerd moet worden. Maar dat stokt een beetje. Nou, dat is toch een beetje een triest verhaal, toch? Ja. Ja, er zijn 20 man aan het vergaderen geweest vanaf juni vorig jaar over hoe er gevaccineerd moest worden. Mm-hmm. En die hebben in hun wijsheid besloten dat verpleeghuispersoneel en verpleeghuisbewoners voorgingen. Maar er is echt niemand op het idee gekomen dat onder het dak van een instelling als de onze niet alleen verpleeghuisbewoners in hun optiek wonen, maar ook verzorgingshuisbewoners en huurders met zorg. Dus die wonen wel allemaal door elkaar. Ja. Dus je hebt ongeveer de helft gevaccineerd en de andere helft zit nog te wachten. Dat is een beetje triest, hè? Ja. Want met een klein beetje hersens en nadenken hadden we daar al lang klaar mee kunnen zijn. Ze allemaal gevaccineerd Zeker. Kunnen zijn. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja, daar heb je geen invloed op? Nee, jammer hè. Ja, tenminste, ik vind het jammer. We hebben van alles en nog wat geprobeerd om die prikken toch te krijgen. Ja. Maar als de man die verantwoordelijk is voor de Frankenlandgroep zou zeggen, hij belt de minister even op een gegeven moment. Hij heeft wel toevallig afgelopen weekend 16 over gebeld. Omdat er ging sneeuwvallen. En dan stoppen ze daar met prikken. Zo heb je geen prik over. Ja. Dan gaan we het zelf doen. Maar dat was toch net even iets te veel van het goede. Dat kon niet. Nee, dat kon had je graag niet. Gedaan, denk ik. Ja, we hebben zelfs een halve toezegging gehad. Maar uiteindelijk gingen ze maandag wel open. Als ze maandag dicht waren gegaan. Ook dicht waren gebleven, dan hadden we 425 van die dingen gehad en dan waren we klaar geweest. Oh, dat had je toch kunnen doen. Ja. Ja. Ja, want prikken is toch een core business van een verpleeghuis, hè? Zeker, dan gaat bij ons een stuk sneller dan op 16 over. Ja, licht aan het eind van de tunnel hoor ik je een beetje zeggen. Ben de Koning, bestuurder van de Frankenlandgroep. Maar de Frankenlandgroep gaat er goed mee om en zal als het nodig is de regeltjes ook aanpassen aan wat ze zelf willen. Beetje buigen, die regels. Ja, en een beetje buiten de lijntjes kleuren. Dat is altijd leuk. Ja. Dat denk ik ook, ja. Dank voor het gesprek. The daylight breaks, a picture show of endless takes. Music's coming through on the radio, and I take my place. Reluctantly, I join the race.

You can make me do anything you want me to do. And I'll even say anything you want me to say. Buy anything you want me to buy. If you just stay and make love to me. If you just make me say, oh baby. Wat een prachtig soulnummer, geweldig, van onderuit de tenen van Ike en Tina Turner. Vooral Tina natuurlijk. I've been loving you too long. Het was misschien toen al ter sprake in hun huwelijk. Zou zomaar kunnen, hè? Aan het einde van de late avond van deze avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf met heel veel lekkere muziek. En ook weer mooie onderwerpen. Gewoon om je oren een beetje te verwennen. En een beetje bij te praten wat er in de regio gebeurt. Ik wens je een goede nacht. Als je zo meteen gaat slapen, dan wens ik je natuurlijk wel trusten. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show, best wel een toepasselijke van Brian Hyland. We sluiten af met een kus. Sealed with a kiss. Though we gotta say goodbye the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my with a kiss.